تیبہ بلا لو شاہ مدینہ، تیبہ بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، تیبہ بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، میں بھی در اقدس پہ آؤں اپنی بپتا آپ سناؤں، آئے گا مودن کب وہ مہینہ، تے شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، میں بھی در اقدس پہ آؤں اپنی شاہ مدینہ، شاہ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، حسن و حسین ہے پھول نبی کے، حسن و حسین ہے پھول نبی کے، فاطمہ بی شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، راستہ ریاض نظر یہ آئے، قرب خدا تک جو لے جائے، عشق محمد، عشق محمد کا ہے زینہ، تے شاہ مدینہ، شاہ